أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسمها تلاوات دا القرآن الكريم دا يوصل وشبيتم آيات سخة شروع دا سورة أعراف دا يوصل وشبيتم آيات سخة شروع با تر يوصل أبيعيم آيات كوري دا تلاوات واسما وكي شدا دا سورة أعراف آياتنا تجربة دا ما قبل سردادي دا ما قبل چقسية كمي دا بني إسرائيل ذكر سولي تير سولي دا خود دي قبائح ذكر سولي دا دي بدي ذكر سولي وست دغه بدی انجام ذکر کی ته انجام دوا زاهدی انجام معنی د شی نتیجه اخر کار بر ذکر کی چې بدی کې دوغه قباحات دوغه شنائع موجود نو د دې بر پای سره وسی پای یو په دې دنیا کې دی بل په هغه دنیا کې دی په هغه دنیا کې خود شکل تل د دوزخ اور چې هغه ودی ته ګوري په دې دنیا کې نو د دې د پر انجام چی شې دی اغه انجام په دغه آیات کریمه کې دا اوس چې اول ما وای په دغه کې بیانې چې په دې دنیا کې به په ګرد عمر پر دغه سی یو بل څوک مقرر وي چې د اغه در تسلط به دی لاندې لکمرایې دغه سی به استعمالې اگر چې اغه د خلکو د نظر د پاره چې د خلکو په نظر کې د سوړ چې دام یو څوک دی په معنا کې د عین لکه عبد دغه سکاریږي د اغه په وړاندې به دی محترم نه دی دا غف وړاندې به لوړ نه دی اگر چې نور خلکو ته د غټي سی هغه په غیش کې ورته نیولې دا خبره بیان یې دلته نو ګوره مخکې د دې قبایح او شناعات و اوس په لومړني آیات کې د شناعات او انجام دنیوي ذکر کوي ورته انجام اخروی معلوم دی د ار کافر دا چې هغه حساب په دوزخ کې دی نو دا چې ورسته ذکر کړ دغه د دې انجام دنیوي ورسته نو دا سړي د بنی اسرائیل خو نو ګرد دغه رقم به تل پرستانه او خو حق د حق اتباع کوون کوم پکې کې ولک خپل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه د نبی علی سلام صحابي او ایمان یې راوړي بیان په د پسې آیات کې د حقوق خلکو استثناء کوي چې دغه بیا په دې کې داخل نه دي دا چې بیا جل او تعالی ته محترم دي د دې دنیا دغه انجام چې د ذلت علی نور لري ورکی د سوس پرمای په ترجمه کې الله وی و اذ هغه وخت یاد کی تأذنه چې اعلان وکي خبر ورکي ربک ربستا و دغه بني اسرائیل ته څنګه ليبعثن علیهم الى يوم القيامه ليبعثن چرا استوی بر مسلطوی به علیهم پر دیبن الی یوم القیامت در قیامت روز در قیامت روز یاد کړه مراد یې ځنی قرب قیامت چې تر نږدې پورې د قیامت د ورځ دا ولې دلته د نږدې ورسره وایم ولې خو دغه دجال دام یهودي دی دجال چې راښکاره سي په دغه وخت کې څومره حکومت د دوی د غلبه دوی ته ورکول کیږي نو دا الی یوم القیامت دا نه معنی چې خاص د قیامت تر ورځې پورې یا د قیامت د ورځې تر قرب پورې تر نږدې کې پورې چې هغه ورځ را نږدې کیږي معنی یو څو کاله ورته پاتې په دغه وخت کې به دوی تسلط پیدا کړي هغه هم د دجال په واسطه خو پای بیرته خرابېده د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام چې مځکې ته بیرته راځي او د دغه مؤمنانو چې د ده متبیع دي اتباع کوي د دوی په لاس باندې الله پاک بیرته دی مرداري هلاکوي نو د قرب قیامت پورې در دغه وخت پورې به دوی باندې داسې څوک مقرر وي څنګه به ورسره کوي نو لا يبعثن خمخاب الله را مسلطي را لجي عليهم فردي الى يوم القيامه ترج فرد قامت يعني ترقرب فرد ورز قامت من هاغ سوكو فر مسلطي يسومو چاغب ورسكي هم وديت سوء العذاب بات عذاب بات عذاب دا قدم ری توب عذاب دی یا دا قتل عذاب دی لکه خپل د نبی علیه الصلاه والسلام تر بعثت د مخه اخوات په اوغ نور قرون کې د یونانی حکما او د اوغ عمره او تر لاس دی لاندې و غو دغه استعمال ول ذلیل استعمال ول بیا تر هغه وروسته چې بخت نصر علی بخت نصر دغه علاقه ګر سره دغه بیت المقدس ور ونړه و دی چې واخته چې ته پاره کړل سره کندو کا پاره کړ دغه سپردی باندې ګرد ګور بسلاته بیا چې رسول علی صلوات و سلام را مبعوث خدا غدی خیبر در وسه پوری ګوري خرابې ولاړې هغه دی چې واخته د جاله کې څخه نبی علیه صلوات و سلام د دې څخه د خیبر په زور فتح کی چې فتح کی هغه ځکه سره تقسیم کړی دی ترې څومره پوری و بیا اجلا ورکه معنا دغه ځای چې اواره کړ په سیواخسه د جزیره العرب څخه ویستله دغه ذلت تر اوسه پورې پر مسلط هم دی دلته یو سوال ورګیږي چې ذلت یې کم دی اوس دغه د بنی اسرائیل په د فلسطین کې آباد دي د دنیا مسلمانان په ولاړې ځنی ولاړ دي خو بیرته دی ذلیل دی دا نور نصارا او په غیږ کې نیول دي چې د امریکا دی د اره خبره چې امریکا ورته وکړي بارونه دی قدم اخسلای سي چې دغه د خواڅخه الته ځګر ټکور نه ورته د خلک به اومه سره وشکي سره تقسیم کی خو هغه زورور شاته ولاړ دي اخو بیرته دغه د پاره لکه عبد دار کم دي ظاهر د سې دیس ریچ وای دی حکومت لري مګر هغه کم نه دی لکه د بل اسکر هغه کاری هغه دلته د مسلمانان په پازابوی ورته شه دی دلته په علاقه کې نو ترجمه دا سی و اذ هغه وخت در پیات ک ته اذن چ اعلان وکي ربک ربستا دغه بنی اسرائیل ته د تسی چې معنا ک تسی دغه نه خړی دغه رسولانو سره کوي لکه دا چیر چې د قبایح چې تسی دغه کوي نو الله دا اعلان ورته کوي لا یبعثن چې خامه خبره لږی علیهم پر دی باندې الا یوم القیامه چې تر ورځې پورې د قیامت من دې څوک پر را لږو مسله تکي یسوم چې هغه ورڅ کوي خو مدې ته سوء العذاب بد عذاب ده بد عذاب نو می ورته ورکی چې معنا مختلف قتل دغه عبدیت دغه عذابونه به دوی ته لور ورکی چې دغه مخالفات کې دغه د دې د قبایح دغه مخالفتو چې د نبیانو او رسولانو سره کول الله دغه اعلان دی ته ان ربک لسریع العقاب ان ربک بشکر ابستا ای محمد صلی الله علیه وسلم لسریع العقاب دی چا بک عذاب ورکوونکی دی عقاب سزا ته ویل کیږي جزا ته ویل کیږي الله پاک چاته به خجر جزا ورکولای سي نو دا د دې دنیا جزا و چې د دې بګرد عمر مظلوم دي سو په پر مسلطي هغه د دوزخ اور دلته نه دی ذکر کړی مګر کچیر په دې کې څوک پیش سي توبه وکړه دغه کارونه چې کړی دي د انبیایو استهزاء چا کړی دی په وار وار باندې انبیا قتل کړی دغه کارونه چې دی کړی کتوبه و بس الله یې توبه قبلې خپل د توبې درګه خلاص ده وسه مرته ودی ته و انه بشک دغه الله لغفور ډیر بخښونکی دی د ګناهو کدی راجع سی و الله رحیم رحمت کوونکی دی د ګناه معافی اواز نه نور رحمتونه هم الله عز وجل پر ودی ته ورلرو کی چې په دې دنیا کې به مجوند شایسته سي د آخرت لپاره به هم جنت په نصیب سي نو و انه دغه الله لغفور بخښونکی دی د پاره د چا د تائبینو چې توبه وکړي رجوع و الله ته وکړي هغه د دې ګناوي چې په هغه مخالفتو کې د انبیا و حاصل کړي هغه به الله ځني ورږي رحیم غټ رحمت والا دی رحمت پر کوي وسنه پدې خمال ګرد د رقم نه و چې الله پاک د اعلان ورته کړی دی چې تاسو به ګرد مرزلی یاست خو پدې کې مؤمنان همونه الله غزن رئیس سناکی چې غوت مې نه دی ویل وقطعنا مش قطع کړ پری مکر قطع دی شی ټوټه ټوټه کول وقطعنا مش پریکړه هم دی په ارض په مزکه کې او ممن دل مش دل ځنی جوړ کړ په دې کې حق پرستان دل ام و دا نور باطل دا بل دل دا دل مش پکشي کې جوړ کړ د جدول خلاصه وای چې الله سره قطع کړ دی په مزکه کې او ممن دل نو دل سره کم چې شکول الا و منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بس ده خسي خلاصة منهم بعض ذي سخجوا الصالحون نيك عمل كونك والصالحان ولخاغ ده بديك إن كان خالق أمرا لتعلاوي مرسل البريكرة تاني شو خالق بكشيك ومنهم أو بعض ذي سخجوا دون ما سوا وذلك ده دا الصالحين وسخ ده صالح سخ ما سوا يخو معلوم دارا تالح دي بدبخت دي بارا بد عمال دي نو ده غدي بدلي وبلوناهم وبلونا مش امتحان كرهم دغه دون دون معنا دغه ماسیوا د دهم زمیر چې دی ګرد ته نه دی راځي دا نو دغه دلی تراجه دي چې دا ومنهم دون ذالک چې ومنهم بعض دي خدون ماسیوا و ذالک د صالحین وس د صالحین وس ماسیوا څوک خدای بد عمل دغه کسان دي نو دغه کسا وبلونا مش امتحان كرهم دي ابتلا امتحان اخستلو ته ویل کیج بالحسنات فحسنات نیکی معنا خوشالوی باندې والسيئات فبدوي مانا فغمونو باني بارامو بيا فردي باني حسناتي وشيقيني على ويرا فري وآلية شجوان مودي تور لرواركي دا ترغيب دي ندي قايا قايا تسوك بد كار كي مجبا فداخبل ما حول كي مثال كشير دو زي بد عمالي بارا يبلار يبسر شور سلوك شيقوني خداي دا بد ترغيب سيدا نيا كار دا فارك زي بد مكو ها دا غي يو شور سروكي دا ار وقت مطابق وزي تا يو شي وراني سيدا عصر سر چه مناسب يا يشا غري يا يشا سايكل يا يشا مطر وزي بد ام دي دامر سركي دا ترغيب دي بل وقت بيا دارا كم كي بارا يو سو چلاخ كاش كي چپلای اختیار که دای به ترهیب دی چې پر دغه کار باندې دغه سزا را مرتبیږي نو ترغیب او ترهیب په خپل کور کې ام مشکو گای چاته ترغیب ورکو او شخوا ته راجل بو گای ترهیب معنی بیرول سزا ور لره ورکو رب العالمین ایدا دواره مور سره وکړي چې په دې بدای سمسی وبلونا مج امتحان پر هم دغه به باکه خلګي بالحسنات په خوشالوی معنی په شو پراخي او بارانو او په شو نعمتو دامو والسيئات فبدوي بهم كاختي پر راوستلي دي پر دي باندې مزلت راوستلي دي د څه د پار لعل شايهم دي به يرجعون رجوعوتي لعلهم شاي داخونه دا منه لک فلار چې زیته ماولیه ترغیب کی یا ترهیب کی خدا منه لده ته نه دي معلوم بره چې ترغیب ورکیم وای ګون خدای په دغه شمس ګون خدای خو امید انجام ده ته نه دي معلوم بل فلا ترهیب ورکی وای ګون خدای په دغه شمس مړی او سوچ په لاخي وي نو الله پاکم دغه رقم دي د شي انجام نه دي ور معلوم چې لعلهم نو لعل په دغه ځای کې په تحقیق استعمالي چې لعل په تحقیق هم دي به يرجعون رجوعته کدا شای ترجمه کوي د شای دانو به نسبت و د سامعين ته چې دا نور خلق شو ورته ګوري هغه په انجام نه دي خبر هغه وای ګون خدای په دغه نعمتو به سمسي یا ګون خدای په دغه عذاب په تکلیف به سمسي نو د مخاطب چې د خطاب ورته کیږي د هغه پر دماغ مطابق نو دا لعل معنی مش په چا کو شاید کو چې شاید لعل شای چې هم دی به يرجعون رجوع را وکی ولی خدای څوک څوک په ترغیب سمیږي څوک څوک په ترهیب سمیږي نو یو بل کار آمد سينو نفس الله عز وجل چې دی اغد امید پر بنیاد خبره نه کې الله چې قطعي انجام معلوم دي چې سمیږي کله سمیږي دا زموږ د دماغ مطابق وکړ د بندگان تر دغه ځای پورې ما د دی اغه اخروی عذاب سماسیوا دنیوی سزا پر اغه قبایح را بنا کړل چې مخ کې چرسو دي په چیر قصو کې ډیر مرده جسارت چې د بنی اسرائیل بیان را شروع سوی دي دغه انجام بیان کی او اغه کسان ځنی استثناء کړل چې الله پاک اغه نیکان خلق واغ ځنی وتل اغه بده بدانو د پاره اغه دغه ابتلا ذکر کړ چې په حسناتم د دې ابتلا سوی ده په سیئاتم د دې ابتلا سوی ده وس دا د فخلفه په سی آیات کې راځي دل طبيعه چې دی هغه څوک ذکر کوي په دې کې چې هغه د دې صفات شونې دي میراث خوارې دي چې دغه حال ذکر کوي چې هغه څنګه حال دا خدای باباګانو حالونه دا ورسته خلف چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې پاتو د دې حالت هم ذکر کوي چې دغه بیا څنګه و هغه بابای خو به سور سره او هغه د سرکشي ور سره و کنه و دا سم دي چې الله وي چې دا د هغه لکه پلار چې هغه سيزي فخلف جانشین اسول من بعدهم رست تردي دغه بني اسرائيل چې د قبائح خلف بد جانشین د خلف او د خلف فرق دی د عربی ژبه د مزایاوی په دغه کې خوندونه په یو زور و زیر باندې هلته معنا بدل سي که خلف وایه د لام زور خلف هغه جانشین ته د پلار وایي چې بس هغه د پلار نوم په ودانی د پلار کور په ودانی بس معنا دا ده چې د پلار نوم په لوړی نو دا ته خلف وایي او خلف هغه دی چې داسې جانشین یې پاتې سي هغه له وایي د بابا ژری وخوري وس د بابا عزت ورته باقي معنه دغه دې ته خلف وایي نو دلته الافا کوي د دې جانشینی چا وکړه خلف وکړه بدو جانشینانو وکړه چې ټوله بد عمله دغه شیان یو اکثره معنه په خلف خلافت وکي جانشین والي وکي من بعدهم ورسته در دوی چې دوی هلاک سو مړه سوله خلف بدو جانشینانو بدو میراث خورو نو هغه څنګه بد وه ورثو الکتاب یأخذون عرق د هذا الادنى ورسودی په میراث اخستی و دا چا دا د دې خلق دا د دې بدو اولادو الکتاب کتاب چې تورات تورات خود د دې څخه میراث ورپاته شو نو په تورات کې په الهي احکام ذکر سی خود به دغه بیان کړی او عمل پکړی وای مګر دې دون غټ شو تخور د هر آیات چې به د خلقو د مزاج سره مطابق نو دا غورته بدلاوي او څه پیسې ځنه خلک چې دا راک نو دا خو عین هغه د بابا پر کوم هغه نه بیان قتل کوله د دې الله پاک کتاب ورته بدلی ګر سره آیاتونه د مابین ذکر نور به شول یا به په وګو کې هغه د منفعت تور درجه وله چې د دې بغاټه پکشي کیو وری سودی په میراث یو د خلق د بدو خلقو د بدو جانشینانو الکتاب کتاب د کتاب سمرات تورات د باباګانو څخه میراث ورپاته سو مګر کولی چې یا اخذون دی اخستی عرق د سامان سامان مراد ارشه ته ویل کیږي پیسو د نور واج مال چې ورته وایه د مثال په تور لکه کور یا موټر یا سایکل د نن وخت مطابق یا د پاغه وختو کې لکه اس او یا اخذون دی اخستی عرق د سامان هاذ الادنا د دغه ادنا ژوند دغه ادنا خو نو د دې دنیا ژوند دی نه ادنا ګرد مرده کمزوري شه د پاره وای دا اعلی شی دی دا ادنا شی دی نو دی به اخستی سامان هاذ الادنا د دغه ادنا زندگی چې د دې دنیا دی دا به پر رشوت کې اخستی د څه د پاره چې کتاب بدل کې محوي کې یا به خپل عمل نه پکاو وي ويقولون دا الا ام ويره بل به شرمیه دا و ولسيغفر لنا سجر دی یوغ پرو بخښنه به وسیله نازمر د پاره چې معنا دا کار که ګناه هم ده چې زه د تورات په مقابله کې چې دغه احکام بدلوم د خلکو څخه پیسې اخلم و هم که ګناه یې خو بخښنه راته کیږي خو د دې دعوا دغه ولنحن ابناء الله و احباؤه موږ د خدای زامن او د خدای پاک محبوبان خدای را باندې عاشق دي نو چې دی لکه موږ چې د مثال په تور یو غټ غلطه به وایه چې هی د الله ولي وصف فایز د الله ولي د کومې خوا دی خو د الله عدو دی قطع طریق دی غل دی قاتل دی نو دی پر دغه ګناه سربېره چې په کتاب الله کې لاس واهه پر هغه سربېره ځان چې شي بلی د الله زوی یا د الله تعالی محبوب ونو الله پاک خپل زوی دوژخ ته اچي نو خو نیا چی بخښي خدای خپل محبوب دوژخ ته اچي نیا چی دغه بیا بله سپین سترګې وه چې کار یې دغه نه غټ عظیم خیانت او قول یې به دغه رکم چې پر هغه شهرت سربېره یې ځان د مغفرت مستحق هم بلي الله یې دغسې نقل کوي ورثو دی په میراث واخستی الکتاب کتاب د خپلو پلرو څخه یا اخذونه دی اخستی پر دغه کتاب باندې عرق د هذا الادنا سامان و متاع و مال د دغه ادنا و د دغه بیکار دنیا ويقولون دا بلا امس ویل دی به باقی د لارې ولسيغفر لنا سجر دی یغفر و بخښنه به وسی د الله د طرفه لنا زموږ دفار دا بخښنه چې څوک وایي ماته به وسی خو نو توبه یې کړلې دی تائب دی کنه دی توبهګار خو هغه ته ویل کیږي چې یو بد کار یې کړی بارنو توبه او رجوع دا معنی پر هغه کار پښیمانه سي چې بیا یې نه کوم الله وایي ته د دوه کار ته ګوره پښیمانه هم نه دی و ان یأتی و این جا اتی کراتگو که هم مدیت عرق دو متاع و سامان مثلو فی مثال ده اغا چه امخ که مجزی کر که که بیا بلا پلا بیا لاس پر برسی یو چو کر تراسی که رشوت بدر کم ده حکم زما ده پاره بدل کم یا اخوزوه بیا یا امخلیه تو بیا پزوی که نستنو نو خو د ګناکار چې د مغفرت ورته کیږي د چا پر بنیاد کیږي د توبې د توبه لري توبه خو دغه ده چې د آینده د پاره سړی پښیمانه وي نو لکه اوس موږ چې توبه کار یو ګناه راځي نو خو ګناه دغه د پر کېر پښیمانه د آینده د پاره به د عزم سمیم کلک عزم به چې بیا ځنه کوم انو الله پاک به ګناه در وبخشي د دې د آینده د پاره دغه دی کې بیا لاس پر برس بیا نه پرېږي کې بیا پر برس بیا نه پرېږي پر کېر باندې چې دی وای الله ما بخشي ولې زه د الله زوی محبوب یم نو دا هغه د دې وقاحت بیان کې چاخه اولاد هم دغه رقم شي ولکه دا پلار چې چیر سوی دی نو و این یاتی کراتگو که هم ودیت عرق دو سامان مثله په مثال د هغه چا موږ ویل چې هغه عرض د دې دنیا او چې د دې دنیا یو عرض و سامان د ترسی یا اخذو دی اخلیه هغه بیا یې اخلی نو بیا پرغه باندې د سینه کې چې ما خطو بخښلې ده الم یؤخذ علیهم میثاق الكتاب الافاق وسوی الم یؤخذ ایا نو اخذ سوی علیهم پرتی یعنی د دوی څخه میثاق اغه وعده الكتاب د کتاب د تورات یو خو وعده د یو میثاق دی میثاق کلک وعده ته وایي چې قسمون امر سره یې عهدون او پیمانون امر سره یې چې په کلکه باندې دغه ته میثاق وایي نو د دې څخه کلکه وعده نه واخسته سوی الكتاب هغه د تورات چې په تورات کې ذکر ده په د چا په وایسته ځینې اخسته سوی د بني اسرائیلو خو نبیان و ډېر پکښې کې د دغو نبیانو په وایسته دوی راټول سوي وه چې الله پاک زما سره وعده وکړي چې موږ به دغه تورات عملي کوو په دغه تورات کې چې کوم شی دي به معقده هغه رکم او هم به معامل هغه رکم دغه وعده ځینې اخسته سوي وه نو په تورات کې دا جواز ورکه ورسوي چې د آیتونو په رشوت خرڅوه حکومونه بدلوه الله وستغه وایي چې کول ښه دغسې چې عارغ دي د دې دنیا سامان یې د تورات احکام په بدله کې اخیستی بیا یې بیا باقي دغه ده چې دوی بول موږ ته مخبرت کېږي نو مخبرت خو پر توبه کېږي کار یې دغه وکړه بیا څه ووایي بیا یې کول که بیا څه وایي بیا یې کول ګرد عمر په دا شي کې ولاړو او د رحمت دعوایې هم کول نو اوس الله داسې وایي چې دا وعده د دوی څه نه واخیسته سوي استفهام انکاري دي د استفهامي انکاري چې راځي خو برای جواب په اثبات کې چې واخیسته سوي وه دغسې وایي لکه سړی چې یو چا ته لاس واره ویلي چې دا پلانۍ کار به کوه هغه یې بیا وکړي برای داسې را ټینګ کوي ما تا ته نه و ویلي نو پوښتنه خو نه ځینې کوي معنا اثبات نه غواړي چې خو تا ته مې ویلي وه ده ته مې الله وایي الم یؤخذ آیا نو نه وه اخسته سوی علیهم پردي په وایسته د انبیاو د بني اسرائیلو میثاق وعده الکتاب د کتاب چې تورات خو د تورات وعده ځینې اخسته سوی چې په تورات به ته عمل کوي ان داسې وعده د هغې تفصیل دا دی لا یقولو چې دوی به نه وایي على الله پر الله پاک باندې الا الحق مگر نه حق ستب پر الله دروغ نه وای حق خبره بکې وس چې د اره خانه کا حکم بند سي چې راځي ته د الله پس دروغ تر برابر په تورات کې دغه سړي کلی دي چې د خانه کا پک شي کې ګټي یا د دې د قوم د رئیس پک شي کې ګټي برابر په تورات کې الله دغه سوي دغه الله نه دی ویلي او ساسه وعده اخس چې الله پر الله به حق خبره تړې دروغ به نفس تړې که دایس په مضمون په جنو حق خبرې کوم دي چې په تورات کې ذکر دی هغه وایي تا هغه د تورات کې پټه د زره شریعه برای پر الله تاوره برای دغه د الله کلام نو دا خو اخسته سي او انداس لا یقولو چې دی بنه وایي علی الله پر الله الا الحق مگر نه حق خبره بکی کته وعده خو نو وعده ځنی اخسته سي او نبی انو دی ته ویلو چې الله دغه سوي د نو په تورات بالا څه خبره نو خود به د زیان سره وتلی الله سوي چې هغه باندې هم غلطه ده چې څوک کی ودرسو ما فيه ودرسو دی ویلی ودرس کړي و ما هغه فيه چې په تورات کې خدا دی ویلی ام دغه سره په ترجمه چې چاته درغوش ورچېره کې خدا راغلی و چې دغه آیات دغه وای دا دغه وای دا درس ام کړی ولې دا خو علماء او کار دي چې آیاتونه بدلی نو خدای دی ویل او په تورات کې خدای سره کړیو معنا دا هغه ویل یې کړیو چې دا سیمه په خبره پوهیږي و درسو او دی ویلی او ما هغه مضمون په هیڅ په دغه تورات کې وو و دار الاخره خير للذين يتقون نو چې دا دغه د دې د پاتشونو چې د خلک چې دا بد جانشینه دي دوغه دغه عمل الله پاک بیان کې پسې علاوه نو وای دار د اخرت خو خیر دی د ویل د تورات د آیاتو په مقابله کې پیسې غواړي په پیسو حکمونه بدلی دا خو د یو څو ورځو د پاره د چورته استا څو ژوند چې د ډیر ژوند یاد کې دی سل کال دا دوا سو کال مثلا کدا یا چې خو به هم د آخرت په مقابله کې دا لږ بلل کیږي نو دی ویل دا کی و دار الاخره دار اسرای الاخره هغه اسرای چې هغه اخره نه اسرای دی چې د انسان اخیری انجام دی هغه نو خیرون ګټور دی لذین د هغه کسانو د پاره یتقون چې دوی ځان ساتي د دغه سی غلطی څخه چې آیاتونه به بدلی په الله پس به دروغ تړي نه کنه کې آیاتونه پس چې دغه الله په تورات کې وای دا وای هغه ویلی نه کې دای سم مضمون ته متوجه اس دای ولي ورسره ذکر کړ چې الله وي ته عارض د دې دنیا چې هغه اتنا د هغه اخل او د اخرت دار خیر دی و دارو حد سرای الاخره تو چې هغه اخره نه سرای دی ورستنه چې انسان در هغه خاطرونه بیا بلی خاطر نه دی وس خود امر د نس دنیا ته راشي د دنیا څخه برزخ ته ولارسي د برزخ څخه پس ولارسي اخرت د اخرت نو بیا چیرې ځای اخر نه دی بل ځای نو بار نه دی برای نو په اخرت کې یا دوزخ دی یا جنت دی دار کم دی در هغه در چې اخر نه دی خیرون دا ګټور دی ډیر فائدہ مند دی لذین هغه کسان لر یتقون چې دی تقوا او پرېوزو کې د دغه غلطی څخه دا اوس چیرې سوالینو نو دا دی ته دعوت ورکړي د سپسی وایا افلا تعقلون افلا تعقل ایا نو دی نه پیږي تخپل موازنه سره وکړه د دې دنیا د مال او متاع او د دې دنیا د مال او متاع ته چې موازنه سره وکړه برخ تخپل عقل بدرته چې د آخرت خو ولې چې پر بیت نو خو هغه مراعت وکړه ته د آخرت مراعت نه کړه د دنیا جال او جاه او جلال چې دی د دې مال او متاع چې دا پانی کیږي توجه ته متوجه آخرت برباد کړی دی د پای کې افلا تعقلون لکه مشتی چاته شو بد بیان کو نصیحت ورته بره وای ورو خو تم کې ماغ لري ورته متوجه کړه رب العزت افلا تعقلون آیات چې نه پوهیږي خدا بیان درته وکی چې دا دنیا چې د خصیصه د دنیا د اخرت چې دی اعلی دی نو متقید ځان جوړ کړه هغه د تقوا خبرې ورته ذکر کړه متقی معنا پرهیز کوونکی د کوم کارو څخه چې دغه خلکو کول چې د آیاتو بدلول دي معنا د اعلی په آیاتو کې بدلون مراولي چې څنګه اعلی وایي هغه سی وایست په دې خلکو کې خو چې د دغه زړو اسلاف یو چې د دې چرسی وو دغه د بروسه چې د خلق مجیات کړ دغه خوم ګرد خلق نه ونه په دې خوم یو څه خلق وکنه په کښې دغه شو ذکر بیا الله کوي چې دې عام ولا قبیحت چې بیان کړي چې برای په یوه چپه لاخه د سلو مخ خوږېږي چې یو ګرد قوم سړی یاد کړي موږ تاسو په خپل اصطلاح کې هم کوو برای وروره ګرد ښه نو بد نه دي نو شو خوم په کښې هغه زه نه یادوم رب العالمین دوی ته هم دغسې وایي چې دا خلق چې ذکر سو اکثر دغه رقم و یو څه په دې کې سم خلق هم و هغه دا دې ذکر کوي والذین هغه کسان یمسکون چې دوی تمسک کوي لاس ټینګول کوي بالکتاب په دغه کتاب سره چې تورات تورات یې راټینګ کړي په تورات چې ده راټینګ کړي تمسک په کوي نو په تورات خو دا خبره ذکر شوې وه چې په آخره زمانه کې نبی راځي محمد و احمد به نوم وي او دلته په مکه کې به پیدا کیږي هجرت به وچاته کوي او طیبې معنا مدینې شریف ته به ځي دا ګرده بیان شوې وه نو خو دا خبرو باندې هم لاس ونیوي چې په دې لاس ونیوي نو خو د نبی علیه السلام په زمانه کې دستي مجبور سو کلمه یې وویل نو ګواکې دی مؤمن سو دغه ډله وسیادی چې معنا تورات یې ټینګ کړی و د تورات څنګه حق مضامین و هغه یې منګولې په لګولي وې لګولي وې هغه خبرې خو یې په ذهن کې وې چې داسې نبی راځي چې رالی خو مجبور دی دی د تورات منکر کېدای سي د سې پر نبی علیه السلام هم ایمان راوړي مسلمان سو نو الله دغه ډله یادی چې دا بیا په هغه کې نه ده شامله والذین هغه کسان د دغه بني اسرائیلو څخه د دغه یهودو څخه یمسکون چې دوی تمسک کوي بالکتاب په کتاب سره چې تورات دی په دغه یې تمسک کړی دی ټینګ یې نیولی دی غلطۍ نه په کښې کې کوي نو برخ یې څه شي په نصیب سو ایمان ولې خو نبی علیه السلام راغلی د هغه نبوت ور په کښې کې ذکر شوی په تورات کې و اقامو الصلاة یې دستي پسې راوړی و اقامو او دوی اقامت کوي اقامت معنا برپایه کېدل کوي دوام کوي الصلاة پر لمانځه باندې خپل خپل حقوق یې ورکوي اقامه یې دا دواړه دي وایي څوک شل لمونځ کوي مګر د سهار غیر نه کوي دا نور کوي نو دا اقامت المنځه دی خو نه دی نو خو دی غټ ګناهکاره دی دی ځان سوپی بولي چې معنا زه څنګه ښه لمونځ کوم څنګه رکو ده څنګه سجده ده ورته سهار پر کومه علاقه ګرځي خو نه یې نو دا خو بره د ده تقوا ده جوړه کړې ده خو دا غلطه ده یو سړی بیا ګرد لمونځونه کوي یو لانده کضا کوي خو رکو او سجده نه ده معلومه جس جس غورځي چا بک ځان فارغ کړي چې ورته تا وویل څه شي ودې کړل څه شي دا رقم یا اقامت دا دواړه سره ملګري دي چې هم دوام دی باندې هم هغه مراعت هغه د حقوقو د واجباتو دی نو دا کسان چې تمسک په کتاب تورات کوي و اقامو او دوی برپایا کول کوي اسولات د لمانځه دا کار چې ده وکړي معنا نو خو ایمان یې په نصیب سوی دی انا لا نغدیع اجر المصلحین الا وعدا ورکوي چې انا بیا شک موږ لا نغدیع موږ نه ضایع کوو اجر ثواب مزدوري المصلحین د اصلاح کوونکو چې څوک اصلاح د ځان او د بل کوي د ځان او د بل څه معنا خو چې هغه حق احکام دي د الله هغه بیانوي خپل عمل پکې مې د ځان اصلاح وکړي مې د بل غي نو موږ د مصلحینو اجر چی دی هغه نه ضایع کوو ولې خو الله عز وجل نه مسکین کیږي نه مقهور کیږي چې د یو بل چا غلبه دي پر راسي هغه دي ورته یو څنډنه دي ورته وي چې پلانې ته به چې ثواب نه ورکوي الله وایي زما خزانې هم ډکې چې ثواب مې تمام نه لري او قادر مطلق هم یم څوک مې مخ نه سي نیولی نو به ولې ضایع کیږي د چا اجر هېڅ نه شي ضایع کېدلی نو په دا خلق خلکو کې خلق معنا بدو جانشینانو کې هم دغسې څوک شته هغه بېرته الله پاک ځینې راویسته چې هغه خلق یې ذکر کړه چې دغسې کسان چې دي د هغو اجر پر ما دی زی ورکوم بیا زه د تحت لفظ ترجمه وایم والذین او هغه کسان یمسکون چې دوی منګولې لګوي تمسک دغه دی لکه یو رسۍ چې راځړېدلې برای خلک ټینګه ونیسي برای بل پورته کې ویخېږي نو دغسې چې ده ټینګ دا کتاب تورات نیولی یمسکون چې دوی تمسک لاس نیول کوي بالکتاب په کتاب تورات پسې او د هغه ټول احکام چې عملي کوي خو دغه خبره هم په کښې ده چې پر نبی علیه السلام ایمان راوړه هغه پر راوړي و اقام الصلاه او بیا برپایه کېدل کوي دوام کوي الصلاه پر لمانځه نو انا بېشکه لا نغدیع موږ نه ضایع کوو اجر المصلحین اجر د مستحین کته واخو د سی به ویلی وای چې علاوه نو نه زائع کوم اجر د دغه سړي چې د کتاب ټینګ نیول دی لمونځ کی د مستح په نامه یاد کی دا معنی چې کچا کتاب د اعلی ټینګ نیول او المنزنه کول دغه سړي چې دی هغه صالح او مصلح دوه اړ دی ورته ویل کی دلیس ولې خدا اعلی احکام بدلی امنه سم د می بیانې خپل عمل پکې خپل شریع عمل پکې صالح شو چې د بل د پاره دعوت کوي مصلح شو مصلح معنی د بل اصلاح کوم کی هم نو دی باره په مصلحینو کې سالا پاک په مصلحینو تعبیر ځنی وکي وای موږ اجر نه ضایع کو الله عز وجل مشتور په مصلحینو کې حساب الله دې توفیق راکړي واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.